سورة الحجر مکی سورت ده مصحف عثمانی کی پینزر رسم او ترتیب نزولی کی سلور پندوسم دو سور انعام نلوان دی او دو سور یوسف نرسو نازل ده عربتی ما قبل سرداده چه دلوان ده صورت پا آخر که تقویف اخروی بیانه یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزو لله الواحد القهار نفعه که اثبات تا قیامت ده او فلیسو اکیوم اثبات تا قیامت ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لا تمنى غاري بقيامت کی گئی نہ پلیکم اس بات کا قیامت اور دیم ربط جو سورہ ہجر کو آخر کری ہذا بلاغ للناس صداقت کتاب اللہ او دې صورت په ابتدا کې دي تلک آیات الکتاب و قرآن مبین نو په دې کوم صداقت کتاب الله او بل رب سورة ابراهیم کې وو تذکیر به ایام الله کې وقایع و ته بیان کا وی یروا اس پدی صورت کی ترقی دے پاگے باندے کہ کل عذاب راشی میں بیابت تمناگانی کا وحیم کا مسلمان آن لے میں چھ رکھ تو تمناگانی کا وحیم تو اس تا مولد تے ایمان راڑ رو بما یوکل اللذین کفرو لو کانو مسلمین خلاصہ صورت مرکزی مضمون کی صورت اغذا تفریح اخروی دے کہ کفار کا بیا آخرت کی دے اسلام تمنا گانے کی دے ایمان اور توحید تمنا بتائی حقوق سے انکار کریں اور فاصلی نے توفیق پانی کو درائے یو اجمالی یو تفصیلی اور انزن نمونی دا تفریق دنیاوی درید امم سابقہ او دو نمونی دو کفار مکہ او تسلی دبار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً پنځه تسلی او بازی شکایات او زواجر او ابتداء صورت کی ترغیب الی القرآن بطور تمہید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را الف کے اشارہ دا انوار ہوتا اولان کے اشارہ دا لامیا ہوتا او را کی اشاره دا رشد تا الانوار اللاجعتو للرشد او اپنکی دن کی رنا جانی تو رشد او دہ ہدایت تلک آیات الکتاب دا ایتنا تو قرآن پاک او د کتاب نه مراد پورا قرآن مجید هم کېدی شي او د کتاب نه مراد دا سورۃ هم کېدی شي او دا نه د قرآن پاک نه مجموعی اعتبار سره ټول قرآن مجید کې مراد کېدی شي د قرآن مجید دا مخصوصه حصه ته هم کېدی شي امام بیضاوی نور و بعض مفسرین حضراتو صلاحت کړل همدا شان تلک آیات الکتاب دا آیتونه د کتاب دی یعنی د قرآن مجید دی یا دا آیتونه د دې سورۃ حجر دی و قرآن مبین او د قرآن پاک واضح نو دا خو د تمهید په طور باندې ترغیب الی القرآن قرآن مجید تسلیم کئی دا عظیم الشان کتاب دے کدے متسلیم نہ کر دد مدعا متسلیم نہ کلا لبیا پر قیامت کے بعد افسوس نہ کوئی ربما یود الذین کفروا دیر کرتا تمنا بکئی آکسان کفروا جی کفر کردے لو کانو مسلمین کاش شوی دی مسلمانان خو لیکن پدې تمنا به دوی ته اس نه ملاوي ورپسې زجر او تفریف دنیاوي دلته خو ایمان نه راړل او دلته خو توحید نه قبلوئ نو زه لکه د غویانو په شانتې لګیا یې کوئ تش خوراک او کوئ تش کار او نفع حاصلوئ مستقبل کې به درته پته ولګي او خطاب هر مخاطب ته دی زرهم پری د دوی لرا یا کلو چې خوراک کوي دوی ویتمتعو او نفع حاصلوي ویلههم الامل ویلههم او مهلت ورکوي دوی ته الامل امید امید د اوږد عمر چې عمر لا ډېر دی نو ویدي دی لکه شانتي فسوف يعلمون فزر دے چلئی بپوئے شی وما اہلکنا من قریت او منگن دے تباہ کرے دے چوکرینا الا ولها کتاب معلوم مگر وبا داغی دپارا یو نیٹا مقررا کتاب معلوم اے اجل مکتوب معلوم یو نیٹا نکلی شوی قلعہ محفوظ کی معلوم مقررا نو دا تخفیف دنیوی شو چرا حراس تبرا نلل تا عذاب بھی پیارا دے ما تصدق من امت نلوان ما تصدق من امت نلوان جکے گی حسیو امت اجلہا پنیٹی پلی باندی وما یستاخرون او ندیو سکی گی من زائد دے او امت در تصدقو دا پارا فائل دے ما تسبق امه اجلها وما يستاخرون عنه نه یو امت خپل اجل وړاندې کیږي او نه یو امت خپل اجل نه وړاندې مري او نه دا غیر نرسو کیږي ورپسې شکوا په کار خدای چې داسې عظیم الشان کتاب هغه تسلیمه کړی دی یا غدا انوارات و ضرورت او ده هدایت نه راکته بلکې دای پولته په ځای کې قران باندې ته مجنون الزام لګی وقالوا او اريدوا يا ايها الذي اهلكت نزل عليه الذكر جنازل كرشده فاباندي نسيت انك لمجنون بيتك خامخا تلي وني اولي وني زكي كما مدنا كما موجزه غوارنا اولي نفسكي فرشتي ولي نراولي من تا فرشتي اخيا كذبون دلوان جستا تصديقو كي جدا پیغمبر دي نمان بدي ومن لو ما بمانا ده حلالي لو ما تأتينا تولي راسلنا كي منغتا بالملائكة في فرشتوباني لتصديقك او لعذابنا یا د خپل تصدیق لپاره یا د خپل عذاب لپاره چې موږ تبا لو ما تأتینا تول راتل نکې موږ تا بل ملائکې په فرشتو باندې ان كنت من الصادقین کجر ته یې تدری شنو نا ما ننزل الملائکة موږ نه نازل او فرشتو لرا الا بالحق مگر په حق باندې وما كانوا او نبیدوی اذن پدا وقت منظرین مهلت ورکړی شوی دا جواب دی د حق نه مراد وحی ده نو ما ننزل الملائکة الا بالحق الا لانزال الوحی د وحی د انزال دپاره فرشتې رالیږو هغه تاسو ښه راځي او که عذاب والا فرشتې مو راولېږلی نو وما کانوا اذا منظرین عذاب والا فرشتے رالے نبیا بدئی تا مہلت امنی فی الفور بتبا کی انا نحن نزلنا الذکر بے شک منگا نازل کر دے الذکر وہی لرا و انا له لحافظونا او بے شک منگ دے دے پارا حفاظت کون کیو و لقد ارسلنا او بے پتا چی سرا لے گری دے منگا ارسلنا رسولا من قبل کاروان جسانا کی شیع الاولین فاردلو دفقانو امتنو کی وما یعطیهم من رسول او نبرات دیتا حسیو پیغمبر الا کانو بهی یتازئون مگر دیبا دا غصر ٹوکی کولی دا طول تسلید نبی علیہ السلام تدیدہ سکین خفتی گمان كذلك تغرنج نسلكه داخل ومندي استهزار را في قلوب المجرمين فضلنو دا مجرمانو كي فهر يو دور كي فضلك ورداوا جو چه استهزاو كده حق سرا استهزاو كده پیغمبر سرا نو دي سرا اغل عذاب قبول مستحق شي نو ساتو قوم سي کم مجرمان دي نو دیب ام استهزا كي د کوم مجرمان کذالک تارنگی نسدکو داخل و من دی استهزار را فی قلوب المجرمین قزلنو دا مجرمانو کی لا یؤمنون به ایمان نرالی پاغبان دی وقد خلت سنت الاولین او پتاکیق سرا جاری شویده سنت الاولین قانون دا پخوانو خلقو دا سنت نمراد سنت اللہ تعالی دی وقت خلط سنتنا فی الاولین فی باب العذاب جاری شوید قانون زما پر پخوانو خلقو کی فی عذاب دا مجرمین دے ورپسی بیان دا غنات دا اہل مکہ سلی ایمان نرالی لکا کدا دا چل اوشو نزید اوش جدا پر منگ باندی نظر باندی اوشوا ولو فتحنا عليهم بابا كترتا منغا قلو قلوه قدوی بانده یو دروازا من السماء دا جانبا دا اسماننا فضولو نفسي کرده دلوه فيه يعرجون شفدا دروازا کی خطي دلوه اسمان دا لقالو خامخا دیبا ویلو انما سکرت ابسوارنا بیشکا تیو شکل شویده سرگز منغا سُکِرَتْ أَبْصَارُنَا اے سُحِرَتْ أَبْصَارُنَا جادو کڑے شوے دے پتر کو زمن گا باندھی و من باندھی تے نظر بندے عمل کڑے شوے دے نمن گنا پتم کیو او دا تیرا پکاری کی بر اسمان تو پتر نو زمنګه په منګه باندې نظر بندي شوې ده. نظر بندي نه بل نحن بلکې منګه چې یو قوم داسې خلک یو مسحورون چې په منګه باندې سیر کړی شوی دی عقلا. مسحورون عقلا منګه مسحور یو جادو کا تفلی و عطلن زمان دماغ و سرم کار نکی ده جادو اثر صرف تر گونه ده بلکه دا مضبوط جل ده دماغ را رمز را کری انو دا خبره با ده دید زد او ده اناد که بنیادی ورپسی دلیل اخلی تفصیلی فتوحید دباری کارا بانی دا دلی ونو خبره نه ده دا دروغ خبره ده او دا چې په چا باندې جادو شوي یا نظر بندي شوي نو دا د هغوی خبرې نه دي دا چې چا سترګې بالکل پوره وي او عقل یې بالکل کار کوي عقل یې آزاد وي نو د هغه خبره دغه ده ولقد جعلنا في السماء فتاكثرا من پیدا کړی في السماء آسمان کې بروجن برجنا وزيناها او موږ مزين کړی آسمان درا للناظرين تفارد کتونکو بالکواكب آسمان طور پر مزين دی د بروج نه څه مراد دی نو یا د بروج نه مراد هغه ځایونه دي د فرشتو چې پایې کې هغې باقاعده سوکای کوي جنات او پریان پره نشستې که اولی یې نو په شهوبو سات په ځي نو بیا دی په هغه شهوبو سات کې فو باندې اولی یې سنګساری یې نو د بروج نه مراد هغه ځایونه دي ولقد جعلنا في السماء بروجا اي قصورا منګه جوړ کړی په اسمانونو کې بنگلې هغه انتظار گاونه د فرشتو د پاره چې آی په کې د شیطانانو د پیریانو توکای کوي که ورځې نو کولی حیات بروج نه مراد دي کواکب عظام غټ غټ ستوري او یاد بروج نه مراد دي کواکب سیاره دا سیارې چې کومې دي زوړ تحقیق دا و چې سیارې بولي او اوس پکې مزید تحقیق شوی دی نه سیارې بلکې شیخ موسی صاحب پیشن گوئی کړې ده چې د مزید نورو سیاراتو د میلاوېدو کوم امکانات دي ممکن ده چې دورو ته ورسو او یا د بروج نه مراد مطلقاً ستوري دي بروجن کواکب او یا د بروج نه مراد د ستورو دغه منازل دي چې دی پکې سیر کوي د دغه سیارو د دې دا مدارونه دي مدارونه او د اسمان نمرات فضا ده پیدا کړي دي موږ په فضا کې بروجن منازل د ستورو مدارونه د ستورو وزیناها للناظرین او مزین کړي اسمان موږ لره اسمان موږ للناظرین لپاره د کتونکو وحفظناها او منگا محفوظ کرده آسمان لرا من کل شیطان الرجیم داری و شیطان رتلی شوینا الا من استرک السماع بگر آتا چغلا اکلا السماع دیوی خبری فا اتباهو شهاب مبین نو پس لگے دلی پد پسی یو شغلا روحانا چیز طلاق کری جی اب خوشے پی خوشیتن دیوشے اغلاق ہوئی پا پتا بانی اغسل او اتسمع باقو مانا دا مسموع بانی مصدر مبنی للمفعول الا من اخذ خفیتا المسموعا هاغه چې حاصلو لې و خبره په پټه باندې هاغه چې حاصلو لې و خبره په غلا باندې د فرشتونه نو فاتبعه شهاب مبين نو لګیدلې هغه پسې شهاب مبين روحان استورې شهاب قاتب او چې پای باندې ځای ولګي د کپیرې او شیطان نو په ځای مړ شي او که ځای ونه لګي نو لیونی شي والارض مددناها اوزمکتلا مددناها منگا ورولدا دیلرا والقینا فیها رواسیا او منگا جہی دے پدے کے دیزے کم الکا پا مانا دو بطوئی دانے کے غرنہ میں ولدہ بغولی بلکہ والقینا ووزعنا فیها رواسیا او منگا جہی دے پدے اسمکر کے غرنہ دادا صدر پارا شددی استرابی کے بیت ختمش او که غرونه ولا را بغولی نو پایت با نورم چیز تیرا بیارا کرتی را شو تاولی اللہ صحیح لکم دیکن بل دارا غلی دی چی اس تیرا بی حرکت ختم شی جبکی نووی دا زلزلی کیفیت اغا ختم شی و حلقینا فیها رواسیا او منگی تیری پدیز مگتی رواسیا غرون مکم جیوارا ثوابتا و انبتنا فیها او منگا زرغن کردی پدیز مگتی من کل شیء موزون دار یو شیء متناسبنا موزون متناسب معتدل سیاغت حکمت موافق بھی متناسب او معتدل وجعلنا لكم او منگا گردولی لتا خدفارا فیها پدیز مگتی معائشہ و سائل درزت ومن لستم او دفار دا آچا چنئی تاسو لہو دا غد فارا تیرا جتینا رزق ورکون کی نستاسو دا فارا پکی ام معایشی او چنکم خلق و تاسو را جتان لی دا غید فارا ام پکی وسائل دا معایشی مراد دینا باقی مخلوقات کی وَإِن مِّن شَيْءٍ أَوْ نِسْرَهِتْ يَوْشَيْ إِلَّا عِنْدَنَا مَگر پَنِ زَمَنْغَ بَعْدِي خَزَائِنُهُ خَزَانِ دَغِيلِ وَمَا نُنَزِّلُهُ أَوْ نُنَازِلَهُ مُنْغَ دَغَشَيْلَرَ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ مَگر پَيَوْمِ اِرْدَار مَعْلُوم بَعْدِي خَزَانِ پُسْرَرُ دِي ولیکن چرا کجی کی اور آنازلی کی اور مخلوق پر ملا گی لیو خاص تناسب سر ملا گی وارسلنا الرياح اولئك لمنغا هواغاني لواتها حوامل بارداي لواتها حوامل بالسحاب بارداي اوبر يلي ترى نتذكى هوا قصيدة كتير پای کې څنګه دې صدا اورې دي او د کهواګانې یو ځای نه بل ځای ته بل ځای نه بل ځای ته وړي نو دا واقعه دا جمع د لاکه حتون شو ها دا جمع سمایي شو دا قیاسي شو دا قانون موافق شو نو بیا معنا دا شو معنی دا خیال ساتھائی لواقح حوامل جس صحاب دکا حواگانی دا بارداری دی کو وریا زبان دی لکہ سرنگی دا مور پا خیٹا کی معجوم بھی دکا شاہ دی پا دی فضا کی دا فضا پا دی خیٹا کی دن وریا دی دا حواگانی دی بارداری دی دا حواگانی پا خیٹا کی دن دا وریا موجود دی او څنګه چې مور چرته دي بچي ځان سره پخېته کې الته وړي دک شانتی دک هواګانی چې چرته دي د خپل اخیته کې ځان سره دا وریځ ګوري. او یا دا جمع د خلاف القیاس دا په اصل کې دی وارسلنا الرياح ملک حاتم. دا لواقع دا ملک حاتم دی ملک حاتم لکا طوائق چه دا پا مانا دا مطلی حاضن بانی را دی و مختلف مما تفیح الطوائق پیر شوی دیتا تکنا مختصر مختصر کی ندام دا آغا کبیری نرے جانی کے مشترے مختصر کے مشترے نذاب ملک حاتم ملک حاتم وارسلنا الرياح امنگ لگی دی ہوا گانی لواقح ملک حاتم باردار ان کی فصلن لرا گبو لرا دا ہوا گانی دا اگید باردار دا پر ذریعہ گل دی او لگی دی منگا ہوا گانی لواقح ملک حاتم ملک حاتم للشجر امام بیضاوی معنی کرے گا اور منائے معنی سے میں تقل اگر امام نصفی مدارک کی کرے گا اور بعض مفسرین بیا دوارا معنی گانے گا اس کی دوارا ذکر کر لی دوارا معنی گانے فرق بانی کوئی کوئی ظلم بنائے مانا مطابق دریاح دا بارداری اگر دیری دا دائی پخشیتا کی وریا دی موجود دیری اور دوی میں مانی مطابق ریاح دا ریاح کی دی دا پا منظر دا فطول دی ملک حاتم دا دری دا باردار اون کی لکہ سرنگی دا فحل نمادا اگا باردار کی گی نو دا کشان سے دی ہواگان دا وجنا دا غبوٹی باردار اگر دی کدک هواگانی اولگی نو فصلون دانه اونی تی کدک هواگانی اولگی نو دک باغات سیوه اونی تی اغا بور پا یو بلبانی پریوزی او کدک هواگانی اونه لگی نو بیا باغات سیوه نکی بیا فصلون دانه نمی تی اندازه بیدار پیون کوئی که دا جوار داغشی کنه پنبل اونی تی اجاوات ول اوز پا دانه اونی تی بود پریوانی غیر کوئی اوز پا دانه اونی تی سمجھتا مرالا خبر لدک عمل دینا مراد دے لیتا تا بیادو چیز چلاکی چوتا بار بری عمل ورطا بھائی آمنگا استادان کوئی لکھا آئی بھائی باروری عمل نمگوی چی دا باروری تشہ دے اسی دا روز تم بے بیادو چی کنی چی دا خود باروری نہیں اخو بار بری رے بارور حملو رو تغیرش حاملو رو تغیرش ندا حواگانی حاملو رو والا عمل کئی بار سائلہ دا فخل اغاکار کئی تو سمجھتا رہا لکھا نا تو سم نظر آگا آئی بہتا باروری والا عمل بھی باروری ہے باروری عمل کہ اگا بارول کئی اگا حاملول کئی نفتغا نباتاتو کی دکا باروری والا عمل کی کی گی ندا دا ہواگان کو بنیاد بانی کی گی ادا با کہتا ہے جدید سائنس تحصیف ہم لگا دے ہاں وارسلنا الرياح او منگل اجري دي هوا داني لواقح حاملون كي ونو لرا فصلون لرا فانزلنا من السماء پس منگا نازل اجري دي من السماء دا جانب الاسمان ماء اوب فاسقينا كموهون پس منگا شکور دي فتاسو باندي دك اوب ساسو دا سكي لفار انتظام دي وما انتم او تاسن يلهو دغي عبود پارا بحاضرين جمع كون کی بحاضرين بعض مفسرین معنا کړی دا لممکرینا ورونکی ها انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون نو دا آسمان نما راوری تاسو خو نکوی راولولی او بعض وی دا په معنا د جمع باندې دی خزانې ته خزانه ځکوئ چې پای کې مال جمع کېږي وما انتم له بجامعینا وما انتم له بحاتبینا نو دا الله تعالی د آسمان نه انتظام وکړو نو تاسو ته نه بیا فائدې نه حاصلوي سلامونه کې جمع کوي یو څه کې بل څه کې او کله تعالی د آسمان نه اوبه نه را نازلوي په کویانو کې اوبه کم ځای نه راځي سلامونه کې اوبه کم ځای نه راځي تاسو به جمع کولی وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي أَوْ نُمِيتُ مُنْغَا تَوَنِّي كَوَلْ كَوْ وَنُمِيتُ أَمْرُ كَوْلْ كَوْ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ أَوْ مُنْغَا وَارِثَانْ دَزْمَكِيُو إِسْتُو فَنِي أَلَّا بَيْ لذا فنجي تشرك في تصرف باني خوب التفسيري دقل شو ورقصي نفي تشركي نفي تشرك في العلم ده الله ترى علم محيط علم لك ولقد علمنا المستقدمين او بتا كي سرا معلوم دي منغتا المستقدمين منكم اعوان دي خلق دتاتنا ولقد علمنا المتاخرين او بتا كي سرا معلوم دي منغتا رستني خلق منكم وَإِنَّ رَبَّكَ فَيْسَكَ رَسَّاهُ وَيَحْشُرُهُمْ تَيْبَرَ جَمَكَيْ دُوِلَرَا إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ فَيْسَكَ دَلَّا تَلَا خَوَنْ دِ حِكْمَتْ دِ عَالِمْ دِ وَرْبَسِيك وَاكِيَةَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَلَامُ بَيَانِي مَقْصُود وَاكِيَنَ دَالِك چې شیطان تاسو د نیکو او تاسو د دنیا دښمنو خیال ساتي دی به تاسو د دغه عقیدې د توحید نه راي خو چې دی ګوره په خپل میشن کې کامیاب نشي دښمن ته به دښمن وایي ولقد خلقنا الانسان پتا کې سره موږ پیدا کړل انسان اصلا او یا علی اسلام پکی عهدی کئی نموراب کلا مخصوص انسان کئی آدم علی اسلام وَلَكَدْ خَلَقْنَا آدَمَا ذکا آن انسانان کو دلوکی نا پیدا کیئے وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَا پَتَا کی سَرَامُنْ لَا پیدا کردے انسان لرا من سلسال من سلسال دا آغاقاتی سنجیدون کنا سلسال اغا خطی طویلی شی اغا خوری طویلی شی جی صوفین تا بلکل تنگ آواز تا چوٹی شی اولالان چی دکمی خطی نا دا لوفی تینا جوڑی منگی تینا جوڑی خانکون تینا جوڑی کافی تینا جوڑی چی او چی با کده چو تنگ ورکی نو تنگ کئی او حما دا طوری لحی طویلی شی او بچی تخانشی او بیا د اغینا لها جوړش تور شکل او مسدون چې پای کې بیا بوی پیدا شي دا الله نه بیا بوی روان شي لقد خلقنا الانسان پتا کې سلام موږ پیدا کړل انسان لرا اصلا من صلصال د سنگیدون کې خاورنا من حما ان دطور له دطور له نا مسنون د بدبوینا والجان او پیدا کړل مونږا جننا تولرا جانرا اصلن لکه څنګه چې الف کې د انسان ابو الانس ده لکه شان کې د جاننا ابو الجان ده والجان او پیدا کرده منگا ابو الجن لرا من قبل وانده دا آدم علیہ السلام نا من قبل الانسان من نار السموم دا اورنا چه داخلی گی مسامنو دا سموم دا سموم مانا دارا ابو سعود والا مانا کری دا الناجس الى المسام او اور چه او پا مساماتو که دن نولنو گی مسامات پر چملا که چه نری نری کم سوری دی فائی باندی خروج دو پلی کی گی نگی تا بیلش ندا چه اور پای چه پلی مساماتو که بدن نولنو گی خطرناک اور دی خالص اور اغدا شنگ او دوی ممانا دا سموم دارا ان نار التي لا دخان لها سيكي نجي بكيني خالق شغلة شغلة ذن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ فَاوَكِ جُوِرَسَّا لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوتَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا بِسَكَا تَفَيْدَا كَوْنْكَنْ إِنسَان لَرَا من سلسارن بشرن اے اصلن من سلسارن دخٹے کنگی دنکنا من حمد مسنونن دا علی بدبوینا فا اذا سویتو فسر کلا چه برابر کم دلرا اعضاء ونفقتو فیه من روحی او بکوم فدکی دروح زمانا فکعو لہو ساگدین نفس پریو زیدتا سجدہ کونگی دروح اضافت زانتا تشریفی دے طول ارواح اللہ تعالیٰ پیدا کری فسجد الملائکتو پس سجدو کلا فرشتو کلهم طولو اجمعونا فجمع باندی الا ابلیس مگر ابلیس نکلا اباد انکارو کو ان یکون مع الساجدین داخلے اگرزی دسجدے کون گزرا قالا اوی اللہ تعالیٰ یا ابلیسو اے ابلیسا ما لکا سشی ابلیس ساد پارا اللہ تکون مع الساجدین دا چتنکے گے دسجے کون کو سرا قالا اوی ابلیس لم اکن نیمزا لی اسجدا دا چتنکے گے لبشرین حس یو بشر تا دا کو آدم دے دا بشر چے کم یو فرد دے یو فرد تم سے جیتن انتیار خلقته تا پیدا کرده دلرا من سلسالن دا خطی تنگی دنکینا من حمئن مسنونن دا اغر لحی توری بدبوینا قالا اوی اللہ تلا فخرج منها پس توزا ددینا فا انکا رجیمن پس بیشکا ترکل شوی و ان علیک اللانتا او بیشکا خاص پتابانی لانت تے الى یوم الدینی تر رجی تر قیامت پوری الى یوم الجزا دا دے آیت نام دا ثابتی گی کہ بشر تا دا حکارت پا نظر باندی قتل دا دے ابلیس نظریہ دا وی لم اکل لی اغجد لی بشر خلقتہو من سلسال من حمائل مسنون بشر تا خود قتل دا حکارت سر قتل دا دے ابلیس کا روخا نو اہل حد حضرات جو ویتی نبی علیہ السلام بشر دے قطعاً قطعاً پر ایک توہین نہیں کرے اور پر ایک گستاخی نہیں کرے ذکر دفعہ تفل کو نزید آدھا وہ جسوب نبی علیہ السلام سے بشر ہوئے وہ ادھا تو پیغمبر گستاخ ہے قال قال اوی ابلیس رب دے اے رب زما فانجرنی پس مولت را جماعتا الى يوم تر اغرس کوئی یبعثون چه پورتا کول بچی خلق من القبور قال اوی اللہ تعالی فا انکا پس بیسکا تکی من المنظرین دمولت ورکرشون الى يوم الوقت المعلوم تر اغرسی دو وقت معلوم پوری چې هغه نفخه اولا ده، تر نفخه اولا پورې تا ته مهلت دی. قال اوی ابلیس رب اے رب زما، بما اغویتنی، په سبب د گمراه کولو تا ما لرا. با سبب یې ده ما مزدی دی، به سبب اغوائک ایلیایا، په سبب د گمراه کولو تا ما لرا. چونکه تا زه گمراه کړم نو اوس زما مشن به د گمراهی. لأزينن لهم خامخا خفتكم بعد دي خلق دفارا في الأرض فزمكك، ولأغوينهم أجمعين أو خامخا كمراكم بعد دي طول لنا. لأزينن لهم في الأرض الكفر والشرك والمعاصي. زمامشن بلد که بس کفر دست بدیتا مزین کم، شرک بوتا مزین کم، بدعات بوتا مزین کم، گناهون بوتا مزین کم، زمان بکار دائی. فها الا عبادك مگر بندگان سا، منهم المخلصین، بدوینا المخلصین چا منتخبی. جستا کم منتخب خلق دینو پا اغیب آنی با زمان دارو گولے کار نکی. او انبیاء کرام دا مخلصین دي، ځکه د یوسف علیه السلام متعلق تیر شوي دي، د ډېرو انبیاء کرام متعلق براشي، انه من عبادنا المخلصین. هذا د دې نه ثابت شو عصمت د انبیاء کرام. انبیاء کرام مخلصین دي، شیطان خپل اقرار کړی الا عبادک منهم المخلصین. نو گناه خو کیږي د شیطان په څه باندې؟ په وسوسه باندې، چې هغه درته تزیین وکړي. لأزینن لهم فی الارض، او د شیطان ځکه عمل هغه د پیغمبر په حق کې کارګر نه دی، مؤثر نه دی. پیغمبر ته دې ګناه نه شي خسته کولی، نو چې ګناه یې ورته خسته نه کړی شو، او هغه دی په مخلصینو کې، او د مخلصینو مطالب د هغه خپل اقرار دی چې دی ته څه نه شم ویلی. نتیجه څه شی شوه؟ عصمت د انبیاء کرام. نو بیا مو ذهن ته دا رانه شي چې دا خو اقرار ده، خو دا د شیطان اقرار دی. نو موږ وکړو که د شیطان اقرار شي نو المرء یوخذ فی اقراره، زه دا وسم که نه. او بل دا چې ده دا اقرار ځکه کړی دی چې دا د الله جل جلاله قانون دی، قانون ورپسې الله سارا په خپله وایي هذا صراط علی مستقیم. دا اخلاص ته مخلصینو چې دی، دا نجات ته مخلصینو چې دی، چې دی باندې به د شیطان حربه کار نه کوي. دا زما قانون دی، قانون دا زما لار ده. قال اوی الله تعالی هذا، هذا دا لار دا کمه لار؟ دا اخلاص ته مخلصینو، دا عدم اغوا د مخلصینو چې ده. هذا صراط دا لار دا علی فما بانی مستقیم برابر، زه به خیال ساتم. هذا صراط علی مستقیم تفضلا. وجوب په الله تعالی نشته دی، دا وجوب د الله جل جلاله په خپل دی، په خپل ځان باندې تفضلا. دا عصمت دا ده الله جل جلاله یو لوی کرم دی، دا الله تعالی په خپل ځان باندې یو قانون ایښی دی. ان عبادی بیشکا بندگان زما چې دي، لیس لک علیهم، نشته دی ستا دپاره په دوی باندې سلطان څه تسلط، الا من اتباک، مگر آ چا چې تابعداری وکړه ستا، من الغاوینا د گمراهان نه. وان جهنم، او بیشکا جهنم چې دی، لموعدهم، خامخا ټیکانه د دوی ده، اجمعینا د ټولو. د غاوینو ها لها سبعة ابواب، د دې لپاره او دروازې دي. سبعة ابواب سبع طبقات وتفصيلي وتفصيلي او ده او طبقات وتفصيل رواد الكثير په حوالہ باندې تیر شو چې بر اوقات المؤمنين دي او بیا ورته دي نو تفصيل پای کې چتونه دي پکې تفصيل پکې او لكل باب او د پاره د هر یو تفصيل منهم د دوی نه جزء المقسوم یو حصہ دا تفصيل شو دا یوی حصے ته مسلمانان حواله دي ګناګار او دویم حصے ته هغه چې کوم نه یهود دي او نصارا دي او کفار دي مشرکین دي او ټول نه لاندې طبقه ته منافقان حواله ده د هرې حصې دپاره خپله خپله معینه حصه ده د هرې طبقې دپاره او یادا چې د باب نه مراد باب د دروازه د جهنم د پاره وو دروازې دي یو دروازه کافی نه وا یو دروازه هم کافی وا خو دا غنې دروازې دې د پاره مقرر کړې دي چې زر زر پکې جهنميان ورکی مانی زر زر وته ورداخل او ټول پکې خپل خپل ځای ته ورور دي لها د دې جهنم د پاره سبابو ابواب و دروازې دي لکل باب د پاره د هر یوې دروازې او د پاره د هر یو ګیټ منهم د دوی نه جزء مقسوم یو حصه دا تقسیم شوي روانې تفیر ورپسې بشاره ان المتقین بیشکا نیکان خلک فی جنات دی په باغونو کې و عیون او په شنو کې بی یقال لهم ادخلوها داخل شیطاسو دی باغونو تا بسلام سلام اتیاترا آمنینا شکر امن یی ونزعنا ما فی صدورهم او اغبا سمنگا آتل را چیپ سنو دوی کے من غلن دس حسدنا پا دنیا کے دیو بسر ناچا کی دیو بسر اصطلاحی نزائی بغضی حسدی اغبا ختم شی دنیای اعتبار سر یا دینی اعتبار سر اخوانن فدا پیار کے چرونا بھائی علا سرورن پپالنگن باندے متقابلین ناس مخامخ مخامخ متقابلین جالسین متقابلین ناس پی مخامخ مخامخ آمنے سامنے فیس ٹو فیس لا يمسهم فيها نبرتيك تويتا فليك نسبن نسبن ستكليف وما هم او نبيتوه منها تدغى باغننا بمخرجينا تيستلبشي نبع عبادي خبر ورقا بندگان زماتا اني انا الغفور الرحيم تبعشكا زدير بخنك مهربانه وان عذابي او بعشكا عذاب زمان هو العذاب الاليم عذاب درناته چې کوم نیکان خلک دي توبې والے دي د هغوی دپاره غفور او رحیم او چې کوم مصرین دي کفار دي او اشرار دي د هغوی دپاره زما عذاب بیا سخت دی ورپسې واقعه د ابراهیم علیه السلام تعلق دی د ابتدا د سورت سره چې کومه دعوه ده ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کتا تو خپل زد را دین کو نو بیا د امم صادقو په شان ته بیا تاسو هم پریشان یې بیا به خصوصي نه کوي نو دې سره شروع کیږي پنځه نمونې د تفریح دنیاوی لکه خلاصه کې مو ویلو درې د امم صادقو نه او دوه د مشرکین مکه نه ونبئهم او خبر ورکدویتا عن ضیف ابراهیم ببارا جن المنود ابراهیم علیہ السلام کی اذ دخلوا عليه فوقت لي داخل في عليه ابراهيم عليه السلام باندې وقالوا سلاما فسيئوا سلاما سلام درا نسلم سلاما عليه قال اوه ابراهيم عليه السلام انا منكم بيشكا منغدتاكنا وجلونا خوفكونكيو وجلونا خائفونا يريدونكيو واقعت افتتار ده سيوة متصل نو غيره بلکی کہ اغا سيوة سور کرو تي خود اغل قراز نو کو نبیع وطوئی زمان خود اتاسو نجره پیدا شوا قالوا اويدي ملمنو لا توجل لا تخف ميريغا اننا نبشرك بيشكا منغا زير در قوتاتا بغلام عليم فيو علك عالم باني كي الله تعالى بوتا علم نبوي ورقائي پیغمبر بي علم وحي بوتا ورقائي لعرفنا مراد علم دو وحي دي قال او ابراهيم عليه السلام ابشرتموني ايا تاسو زير راكو ايماتا على سرد دينا ام مستني الكبرو شرارة سيدر ايماتا بلاوالي على فمانا دمعالي مع ام مستني الكبرو فبما تبشرون فت فتم يو سبب باني زير راكو ايتا سماتا هر تجرد فكرمي دما بعد داخل جي علی علیف تقیفاً اغور دیگی عم یتساءلون مم خلق فبما تبشرون نفب ای سبب تبشرون فکم یو سبب بانی فکم بنیاد بانی تاسو ما تبشارت را کوئی زوانی بو ختم شوی لکھ قالوا اويد فرشتو بشرناکا منگا زیر در کتاتا بالحق پیوشے یتنی بانی فلا تكن من القانتين فاستمكيغا من القانتين آدم يوسف خلقنا قال قوي إبراهيم عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه أو نما يوسكيغا در رحمة ربنا إلا الضالون مگر غمرهان خلق ماذا سبب تقولكو دا الله تعالى في قدرت باني خوبي يقين ده ما يوسف نيما لكا دا خلاي در رحمة نهو گمراہ انسان مانی سکی بیا داغی دا خبر و اطورنا او داغی دا انداز ما ابراہیم علیہ السلام تا پتو لگی را چی دائی خبر چرت روانی نوی تاؤسو چرت دی مقصودی اصلی تا دی دا ابراہیم علیہ السلام تا دا بشارت دا اغیب فزمن کی راولا اثر چې کوم نه مقصد او ټارګټ هغه څو د لوط علیه السلام د قوم هلاکت نو تاسو مقصود یې اصلي څه دی قال او ابراهیم علیه السلام فما حدکم فصد مقصود اصلي تاسو ایها المرسلون اے فرشتو قالوا دی او انا ارسلنا بشکا منگلی گلی شو یو الى قوم مجرمین یو قوم تا مجرمین چې مجرمان دي إلا آل لوط مگر آل لوط علیہ السلام إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إهلاكا دا غید الطبائع أو دا غید بربادائی دفارا ندا آل لنبنا نمونا شورو شوا دا تقریف دنیا بھی دا آل لوط نمرات أتباع دی مگر أتباع لوط علیہ السلام نا ان لمنجوهم بشکا من نجات ورکون کیو دویتا اجمعینا پا جمع باندی دیکم اتباد لوط علیہ السلام او الا امرأته مگر بی بی دلو قدرنا قضینا منگا فیصلہ کری دا قدرنا قضینا منگا فیصلہ کری دا بی امر اللہ خود اقضائی کو حکم بانی انها تشكا تغزنا نجدا لمن الغابرين دادا دباكي فاتكي دون كنا فلما جاء آل لوط المرسلون فسر كلا جرال القوم لوط عليه السلام تا المرسلون دغ أستاذي قال أوي لوط عليه السلام إنكم بزكاة تجي قوم دارت خلقي منكرون تناشنائي ذكا السابقة ستعرف وصرنو نطاق پر خدمات تعرف نیتے سابقا تفہکان نیتے نطاق سن کرا گلی ناغی وضا درابتو مقصد بیان ذکا لوت علیہ السلام قرزین کتاب مسئلہ وقت کہ دائی ماسا قرارت اس پر دائی حفاظت پکاری دا قوم کو بیمار دے ناغی وطا دا دغا خبر ازالہ اکلا قالو بل جئناکا بما قالو فیہی امترون اے ما جئناکا لزرن منگا سال کو دا تکلیف سے پارنی براغلی چہ زمان دو وجنہ تو پریشانش ما جئناکا لزرن ساده پریشانه ده پر نیو راگه ساده رجات ده پر راگه بل جتنا که بیماکار مفیدی هم درون چه سو سر ده کم عذاب وعده که ده اصرار علی الکفر بشکل او دل چه نه انکار که چه اغوطه می روش قارو اوی فرشتو بل جتنا که بل که منگا راگ لیو تاتا دما پا اغازاب بانده کارو فیهی هم درون چه دی پایی که شک که و اتینا کا او من راتل کردی تا تا دل حق کے پیوکار یکینی باندی دل حق کے اے دل امر المحققی پیو خبر یکینی باندی و انا لصادقونا او بیشکا منگری سنیو فا اصر بی آلکا نو پس روان کا آل پلنرا جکت عم من اللیلی پیو حسی دشپی کی واتبع ادبارهم او زتو ادبارهم رسو دوی واتبع امشی خلفهم زتو رسو دوی ولا یلتفت منکم واتبع ادبارهم حالان کی وہ پیغمبر خطوی تزلت تا رسو دا تا رسو دا زکر چه دقبل کم نگرانی تے او جدائی چه سو پشاب آنے کو نبوری نقائی سے فرمائل وی شاید مولانا الیاس سے رحمت اللہ علیہ اندازی آیت نرائی تینی کہ امیر با دا جماعت رسو رسولی امیر دا جماعت رسو جی گن وی شاید دا دی آیت نیت سے بات کردے کہ امیر را پکار دا چلے دا جماعت رسو رسو روانی واتبع ادبارهم واتبع اوتزا ادبارهم رسو دی ولا يلتفت منكم احد او پشاد نگوری دتاتنا یوتن ومزو او زیتاتو حیثو آخذائتا تؤمرون چه حکم کول شتاتو تا کہ اغا شامو بس شام تور دی پشامو گوری بس پمک کے باندی دی وقضينا اليه وقضينا اليه او منغا سے سلوکلا اليه دتا ذلك الامر تدک معاملی وقضينا اي واظهرنا يا واوحينا او منغا وحيوکلا لوط علیہ السلام ذلك الامر ددغا کار ان دابر هؤلاء بشکا جلا دے خلق جدا مقطوع پر کڑے شویدا مسبحینا پدا کے وقت کے دیدا کرے گی پسبا کی مسبحینا اے داخلین کے سوکھے کے دیدا کرے گی پو وقت سبا کی رب سبا سبا لبا دے بالکل جڑو جی دے کم دا اول نواب لے تر اخر پر طول افراد اغم سبائی ان دابر ها اولائی دابر پا مانا دا جڑ راجی او دابر پا مانا دا آخر بانی دو برس و لواتی المکتوبات دابر څه ویل شي؟ آخر څه ویل شي؟ ان دابر هؤلاء ان آخر هؤلاء آخرنه فرد دې خلکو مفتون پرې کړی شوی وي مستقینا په داسې حال کې چې دی داخلیږي په وقت سبا مصبحین حال واتی دے دا مقتون دا نائی دے زیادہ دا زبیرنا چنائی بے فائل دے او دا جمع چی دا ندا پا اعتبار دا مانا باندی دا زکر اغزمیر مفرد دے نمصبحن پکارو ان نذابر هؤلاء مقطوع مصبحا ومصبحين جمع على اعتبار معنا بان ذكا اغزمير راجي ده دابر تا او ده دابر اضافه چه ده هؤلاء تا تبا حكم ده جمع كده وجاء اهل المدينه او رال الاهل دفار يستبشرون فدا سال کے جو خوشال دل يفرحون للغلمان من گوای وو دو مت مت کی جمی دے پار دے ہم تے دیسا نام پار دے تدا زکدا دا خبر دا رسو دی او دا کاروان دے وجاء اهل المدينه او رال الاهل دفار يستبشرون فدا سال کے جو خوشال دل قال اولو تلے سلام انها اولائی بیسکا داخل کلی زیفی ملمان زمانی فلا تفزحون پس مرسوا گوئی ما لرا واتقوا اللہ اویری گئی دل اللہ تعالینا ولا تخزون او مرسوا گوئی ما لرا واتقوا الله او يريدي دل لا ترانا ولا تغضون او مرت واكوي ما درا قالوا اويدي اولم ننهكا آیا منگا ندمان کرتا درا عن العالمين بخلقنا عن العالمين اي عن اجارة العالمين دا پناور قولنا خلقتا او دا العالمين نمراد دك مخصوص عالمين هذا اكلام عمدي کتا تخفل عزت تا محبوبی لذاتی قسم آدکان تا پناہ نور کے او کبور تکلا لبیا بستا خیر نی منگا بے بیزتی کو قال اویلو صلی اللہ علیہ وسلم ہا اولائی بناتی دارون زمانی ان کنتم فائرین کچر تیتاسو فائرین قاضین لشہوتی پورا کون کی لشہوت اڑوان کے بنا جی کی خبر تھی رشی ہوا لام رکا قسم میری کو مرتا باندھی ان نہ ہم بے زکا دیچ دی لکی سکرت ہم خام خاپ گمراہ فلکی یا مہونا سرگردان دی فا اخذتهم الصیحتو فس انکلو دیل را چغی مشرقینا فا وقت اشراق کی دا خطاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته کی دی او دا خطاب لوط علیہ السلام ته کی دی فجعلنا عالیہا پس منگا اگرزولا پر حساب دا کلی ساکرہا لان دا کلی و امطرنا علیہم حجارتا او منگا اورول پدی باندی کانی من سجیرن دکی کرونا دا معرب لفظ دے اصل کرے سنگ گل دا معرب دے ہاں اصیب المدبوب فی النار آغا خورا جا کو اور کی پتہ شی شکریش و تدلش قدرت ان فی ذلک پتہ کی سرا پدے کا کی لآیات خامخا دلائل دی للمتوسمین دپارا دمتفکرین توسم تفکر تلیش یو شی علامت تکتل او نتیجہ تی اغسل نتو سوک پا علاماتو بانی پوئیگی او پا علاماتو بانی ترتب دا نتیجی کولیش نتو آخر کو دپارا پکی لوی سامان دی لیبرت وَإِنَّهَا أَبَيْسَكَ دَغَخَارْدُ لُوتَ الْإِسْلَامِ لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ خَامَخَاتِ لَبِسَبِيلٍ فَعَلَارْ بَعْدِي مُقِيمٍ كِ مَوْجُودَ دَا مُقِيمٍ صَالِحٍ ندا عرب بفتل اللہ تلہ تشام تا ویتاوسو کی زیر آزائی عبرت اغسطے چھے إِنَّ فِي ذَلِكَ فَتَجِسَرَا فَدَيْكِ لَآيَةً خَامَخَا عِبْرَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ دَبَارَ دَمُؤْمِنَانُ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ إِنْ مُخَفَّفْ مِنَ الْمُسَكَّلِ او دا دویما نمندا دا تفریف دنیاوی دا اقوان سابقونا دیکھو اے بل اسلام قوم تو گرئی دا غیر تاشر شو وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أَوْ بَيْسَكَوْهُ مَلْبِرِ دَزَنْغَلْ لَظَالِمِينَ خَامَخَا ظَالِمَانَ ایکا بان تاویلشی، زنگل تاویلشی، اسمس تاویلشی الشجر، الشجرة المتکاطفة، ایمان بیزاری مانا کردی دا الشجرة المتکاطفة، اغزا چپائی کی گن لکی پتی، گر لکی پتی ندایو طریقہ تک ایخا مفسرین و حضراتو چکم اطلاقات کھڑی کنا سرائی تک پر جبا کی راگین تعبیر کوئی اگر دو بین میں اسمت سے دوئی زنگل دوئی اگر مجھے اطلاقات کھڑی کنا ندا چرد تک ایخا سرائی تک کتابون آتابیر پر جبی تراغو ایش ندایم پر یو زنگل کے پاتی جدل دیو اسمت سے پخوار کے پاتی جدل فانتقمنا منهم پس منگا انتقام واغستو ددئینا و انهما او بیسکا دادوارا خاریی چوی دادوارا سری چو کدا تدومو او که ایگوا لگی امام مبین خامخاو پیو شارا واضح بانی امام شهرا تولیش مین روڈ تولیش ددئی پیو مین روڈ بانیو پہت روڈ بانیو پہت الار بانیو ورپسی برے مواقعہ سموديان دي اصحاب الحجر سموديان دي دا دي وادای دا بي حجر دي ولقد كذبا فتاتيك سرا تقذيب کرو اصحاب الحجر ملگرو دا حجر وادای المرسلين دلی گلوشو دا صالح علیہ السلام وآتيناهم اول گلو منگا دویتا آیاتنا دلائل دمنگا فکانو عنها معرجین فزدی داغینا اعراض کونکی وکانو هدی ینحتونا چدی بکنسکل کول من الجبال دغرننا بیوتا کورن لرا آمینینا پدا فحال کے چکر امنو آمینینا من الحر والبردی رکھا دو کسم کورنو یو کورن کی تو جمعی کی با التو دو برودتنا محفوظ او یو قسمہ کی نفائی کی با دو گرمائنا محفوظ فکر امن فنطيق تكذيبكم فكذبوا فأخذتهم الصيحة نفسكم تلو ديدرا چغي مصبحين فتاسعال كي سداخل دل پو وقت سباتي فما أغنى عنهم نقول هذا السبا دا وقت لدير أهم وقت خان دير خلق ذاتي تسار موز نگئي حالان كي بلاكم هنا اللہ تعالى فدد كي وقت دا غفلت دا وجنة سبا کري او دا تكذيب دا وجنة سبا کري فما اغنى عنهم فسيز دفا ونقلاد دوينا ما كانوا يكسبون كسب دوي او دا دي كسب اغا كفر اغا شركو امام بغوي معارف دي ذكر كلي ما كانوا يكسبون من الشرك والاعمال الخبيثة دي. او دا كسب نمرات تا كنخت و جبار مكليش تو غرون اعبو بنسل سرنگون اعبو بنسل چلو شو زانه خود دا عذاب نا خلاص نکلش ورپسې دلیل اصلي اجمالي، یو دلیل اصلي تفصیلي تیر شوی دی، دا اجمالي دی. وما خلقنا السماوات من غير پیدا کړی اسمان نو لرا ول ارض او زمکه لرا وما بينهما اکرلا چې دې په میاد دې دواړو کې الا بالحق مگر د پاره د احقاق د حق وان الساعه لاتيه او به سکه قیامت را روان دي لا محاله فصفح الصف على الجميل نفس اعراض سوا اعراض تسا مزدور دې سره انسلامان د دې د پاره دومره دې د عذاب مطالبه مکوا اسیم پی عذاب را روان دی قیامت کی داڑو منائی تسلی نبی علیہ السلام ان ربکا بیسک ربتا هو الخلاق العلیم اغا پیدا کون کے ماہر دے دوبارہ بے پیدا کی بے متسلی دائی سر ان خطوط و ضرورت نیشتے دے قرآن مجید سر زان مشغول ساتا اللہ تعالیٰ تو قیمتی کتاب کر کر دے ولقد آتینا کسبعا فساتی سرام اندر کر دے تاتا سبعا و آیتنا من المسانید مکرراتنا والقرآن العظیم او قرآن لوئے دو قرآن عظیم دا بازی قرآن کی دیش او قرآن عظیم دا اصل تفسیریوں کی دیش دا دا فاتحی بیان میں لا تمدن عینیکا مؤبدوات وارد سرگی اقبلی الا ما اغمالتا متانا بھی چمنگا نفور کردا بھی پاغی سرا ازواجا منهم قسما قسم خلقو ددویتا اصنافا ازواجا اصنافا و انواعا او اصناف شری من الكفار سل یهودی والنصارى والمجوسی الى ما ذالک نو دا یهودو دا نصاراو دا مجوسو دا اندوانو دا سکانو دا ایمان سمو پس کیگا ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم او مخفتيغا عليهم فدوي باندي چلي اصرار على الكفر كي واخفض جناحك لا بل تسري واخفض جناحك او راتبك جناحك وزرف للمؤمنين مؤمنان تا دا كنايه دا رحمنا شبكت وسرك واسر دای سره تفصیل مکوان له سره کوا وقل او اوایا ای پیغمبر علیہ السلام انی انا النذیر المبین بے زکا سیر ورکون کے کارا زما کار دار کما انزلنا علی المقتسمین مشبابہی رو باتی ننزل عليهم العذاب كما انزلنا على المقتسمين فدي باقيو کوم دا سے عذاب نازل کم لگا سرنگی تی میت پا مقتسمین و بانی نازل کرو مقتسمین اغسو کو لدا تقریباً فارس کسان د مکی مکرمی مختلف لاری پچیمی کړي وي مقتسمین وته ځکه وایي او چې څوک به د حج په موقع باندې د نورو ځایونه راتل د مدینې نه یا د بل ځای نه یا د بل ځای نه چې ایمان راړي د هغې ته به یې قسم قسم وسوسې اچولې په ځایونو کې عائد متنفر کول د نبی کریم علیہ السلام او د دین اسلام او کغی به اصرار کو نبی به تنکای ور کولی وتا او د دای مشر او لیډر هغه ولید ابن مغیره او نه الله تعالی وایي څنګه چې دغه ګروپ او دغه مقتسمین می تباہ کړل نو دا رنګ دا بازی به متباہ کړم کو په کفر باندې په شرک باندې اصرار کوي كما انزلنا لك سرنگي چه منگا نازل کرو عذاب درا على المقتسمين پا اغیشون کو باندی چه لاری بی شریوی ندا سرورم نمونه دا دا تفریس دنیاوی دا مشرکین مکنه دا سابق امتون دری نمونی اغذی کرشوی الذين آتسان جعل القرآن كذلك قرآن فاترا غزينا تكري تكري او د مختصمین بین تاریخ اغداده چه دهی بلکل پکپلہ کی اداجیش کلو یوی زبا قرآن مجید تا کهانت وام ویدا پراپیگنڈ بکوم او بلوی زبا قرآن مجید تا سحر وام او بلوی زبا قرآن مجید تا شعر وام ندا بیشی کلو ندا کتان دی الذين آكسان جعلوا القرآن چدئی گرزول دے قرآن پاس لرا عزینا ٹکلے ٹکلے سحرن و شعرن و اساطیرا کب سے اساطیر الاولین میں فورت دکا پس قسم دے پرستا باندے لنسألنهم خامقا پختن بوکود دوینا اجمعینا پجمع باندے دس بارکی عما كانوا يعملون فبارا دامل ددوئے کے فتا فت بیان کوتا بما پا آسبان دی تو امر کے حکم کڑے شوے دے تاتا فتا اے اظہر دا محفوظ دے دا صد غز دا جا جانا دا شیشے چی ماتی شی ٹکری ٹکری شی او یو بل سر پیون نکری نذکر تبیرش نحاصل مانا اغتن اظہار دے کہ مسئلہ کلاو کلاو بیان کا چدا حق او دا باطل فمیس کے سجور باطلی حق حق شی او باطل باطل شی احقاد دا حقو کا ابتال دا باطلو کا کہ مسئلہ تیر کل صفائش نمانا رشی فستا اے بلد کاملن تبلیغ کا تبلیغ کامل بیان کا بیان کامل چاہے سر احقاق کا حق اور اقتدار دباتی بما خبر باندھے تو مرو چ حکم کولے شتا تھا و اعرض عن المشرکین او اعراض کا د مشرکان نا و اعرض عن جدال المشرکین بس دے سر ڈیر جگڑ مکوا خپل کار پر کار تھا تھا زکر کرا کرا بندہ وہ فالی کیوں سر اردو دی نا اقفل مصر تے پاتی نا جفل مصر دن پاتی نیش ورپسی سلو رو منمونا او پیز منمونا انا کفینا کا بیسکا منگا کافی شویو ساد پارا المستازئینا دا مصفری کونکونا دا پیزو نور کسان دا نبی کریم علیہ السلام مزاق پہ اڑاو اغام اللہ تعالیٰ تباکر الذین آکتان یجعلون مع اللہ الہن شدی گرزید اللہ تعالیٰ سرا الہن آخرا معبود بل فسوف یعلمون فسرد جدی بکویشی ورپسی جاتا سلی ولکد نعلمو پتاکیس سرا معلوم دمنگتا انک یزیق صدرکا چبیشکا تنگیگی سینستا بما فا اعتراضات باندی یقولون کیوائی دوی فسبح بحمد ربك فسبح بيان أوسرد حمد ربنا وكم من الساجدين أو أوسط من الساجدين تسجي كونكنا متدايد اعتراضات بالكل خيال مساتا دا الله تعالى تسبح أو حمد بيان وا سينه کے بعد ایک فراسی پیدا کی گئی دا ہر دائی او دا ہر مبلغ دا پارا دا ولی پارا چلے دا تسبیح او دا حمد کثرت کئی نو دا پسینہ بوج نہ راگی لکی تحملی او برداشت وعبد ربکا عبادت کوا ترفل حتی یأتیک الیقین تردے پورے چراجتا تا یقین الیقین الموت چراجتا تا وفات تر وفات پوری دا اللہ تعالیٰ پر عبادت کی ہوگی زمان مولی سے لگا اسرائیل خبر از میں کئی نوینا پسکا انشاءاللہ دعا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. صدق الله العظيم. نعمت محنت دنیا کے دیر کرے اللہ دل شان ہو دا ذات دا اللہ صفات دا اللہ قدرتنا دا اللہ احسانات دا اللہ کاریگری دے دا اللہ روی دل امدر تو تا اللہ جل شانہ دا قرآن مجید پر شکل کے کل غفور قدرتنا اور اصفل احسانات دا قتنا بار بار ذکر کری اور منگا تا سو پیتی دو یقین دے دا اغلی اثرم الحمدللہ دا منگا تا سو پیتی دو کشتا اس منگا تاسل ذات سے اطلاع سرا سرا تو پوری دنیا کے انسانانو فکر کو ان سے جوڑ سے محمد کی بات کرتے بھی نو اگر خلق اللہ نے علاوہ ظاہر اس کی عبادت کو ان کی صرف اللہ عبادت نہ کی کہ اگر قدرت میں طاقت میں مالک تھے داغے نے علاوہ جس کی عبادت کے پارے چوری دشاد وغان عبادت نہ دمار عبادت ہو دے پیپل دے بوٹی عبادت ہو دے گٹ عبادت ہو دے مور کلاس عبادت قدر کا عمدان عبادت دے غرون عبادت نا دے زمرو جب ہم کو پھر اس پر بھولی دے ما باخر کو تک کر لی میں بولا کہ گلا یو اجلال گڑی میری چھو یو اجلال انا بیا دے دل پارا ہر یو شیئی چکم دے لکھر پائے اگنی حال دے معبوش شی ایو شایر ہوئی کنی یہ پیش سجدہ ہے جب تو گران پہنچتے ہو ہزار سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نہیں جاتا نہ یوں رب طرف تو سجدہ کو انسان ٹکرا نہیں خوش دیا یوں رب دو پی جن تو اور جادی مشکل کشا سے پروا اگڑنا اور جادی معبود برہ اگڑنا جو ضرور و کروڑ تو سجدوں نے اخلاق ہے اور جادی کب سے نتا تو اللہ جب شان ہوئی ابھی بھی نہیں عمل در کرے اگر دین اور جب بھی نہیں در کرے عزت مند یو خدا تمہیں گا تاسو تخفل ذات سے اس بار پانے قرآن مجید دیکھا ہے دیکھو اچھے رو دے معلومات دے پارت ہے کہ مدان سے دو رمان کرو کے لئے ہو جائے کہ اتاو دو پورو کرو کے لئے ہو جائے کہ دو سہار رو سرمان سمین کو رنان کی تو بس ذات دے پار ہے کہ اگر بیان ہے کہ اتاو دو ہے بس کیسا ختم ہے نہ بلکہ ذات قرآن مجید زمان ستا سبی دے جسم دے پار اور زمان ستا سبی جن دے پار اللہ جلی شان مراد دے پارے سے دیکھم دستر کو ہدایت بیانی اگر دستر کو جکارے کی دیکھم دے گوگی نہ حکم بیانے احکامات بیانے ہم کو بھی جب کر کہ جب بھی اس نے بلو تو بدل شو بھی جہتی زمان ستا سو معاملات کے عمل کر لیں گے جا زمان ستا سو بجون کی راشی تو مولانا خبر کو لے تکلا لوں یہ بور دو جزنو دی نظر کو سے دو جزنو اگر دے بیت قیمتی اشیاء نزکی اور آنا دو جزنو یوم پر اوجن کی گیا اور اگر کیا مالک بنے شیوز کو بھی ادا جزنو مطلب کی ویدا دور لوی نقصان نه دی څومره نقصان چې د زو یو کلس یو جنۍ د نارینا او د مان نام حرام هغه یو بل سره ولګي خو یو بل ځای پیکاو شي د دې د وجې کائنات کې کوم فساد راځي او کوم نقصان کائنات کې کوم کائنات ترسي او انسانانو جناتو مارغانو او چینجو او میانو ترسي ویدا دا د جزونو د هلاکېدو د وجې نه راځي حقیقت هم دا ده ځکه چې دا انسان عمل دی او ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس فوجا كل ده كم فسادات راجين ذات انسان ده عمل ده وغيره ده يوم بدل مليش ولا دي بدل ملي غاصار او بدل يعني نو مسار اغان بعد دي جت مت دي دي قران الكتاب ده تعليمات او كم تعليمات دي لازم كل بن كراش لا لکه په جون کې نه دلته تاسو قرآن مجید وی کول للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنان تو سترګې ښکته کړه ا دې خا یغضوا هو فرتنا داتی دې دې ویښ چې په خاطر سره ولې یو ورو ورو دا راځي اره تای باندې هم بیا دا تو ما شان تا اپمانې پوری وو او تفسیر مو دې څه کړی هغه مو مزیدار مل راځي او لیکلی دا ته تفسیر لیکلی زباله قرآن مجید کولا کوی ورو دې هم وګورې او دې لیکو لیکن اپ کو تو نارا لا تو تو پھر کچھ جی پکی گئے تب اس طرح کے لگے وہ خرچ بولے من کا وقت تلو ننان لے کے نو یو جنا نا کاغذ کار نما تے اس کال دی وی او گرو کو جنا نا تلو سے دی چھ نو وہ تو چرے کے تے چلی جاتا سجی جو بھائی مارے کو لے چل بنا پورا سکوٹ او پورا یہ دس ہاں پنڈے تا کیا دو کو تو بار کو نما زالین جی نے تو اس کا کرا گئے چلے جاتا تپوس په تاسو تعریف کې نه مداسې مولای چې دا قدم سیاست په بر باندې دي کنه هغه مو دا خبره کولې وره الله دې ستاسو ته لا کړی دا چې دا غیر قدمونه نه دي چې دا پندای په قدمونه نه یو لا کول نه کوي دې په تنان په دوه پندو نه یو لا کول نه کوي بیا دا درمه نه ایسی به یو لا دا غیر په تنان نه یو لا کول نه کوي بیا سړي به دا غیر نه یو لا کول نه کوي او بیا دا فرض دی او دا ریس تر کې دا ری شون دی دا ری از نن نوې دا وډای مخته او پکې راځي څو دی خو یو د پوزا چې کله راولې دې شي کوم نه کنا تر چې وځنه دا لري ته پته نو ځکه پوری ته الله دې ځانو نو څه کې اس کې ته څنګه شنه دې دا قدمونه دې دا پندای ورو دا قدم کړه په ټول شو دا پر راځي چې ته دا کې نو کته می سات پتور بیا قران مجید ته له اوزو نه سوارې موې چې مؤمنان ته استر کې کته کې ته راځه کته نو دا د قران پاک اگا مطالبتا برابر نکر کنا نو اگر چی الفاظ صحیح وائے معنی صحیح کے مطلب دل صحیح لے آنی فرمل پہ نکے نفائدہ دل آگا ندر کئی اگر چی علم صحیح لتا تا معلومات پکر ہوگا تا حاصل شو لیکن تم چی عمل پہ لگا تا حاصل جو شن جام نمبر کیا لیا یہ جس منگی پی منگا صاحب تشول کے لیا قرآن مجید تسر دے یہ تو نواز کے تکو پورے ہم کو بلن کرا پورا صحابہ گرام جن سے لیو بولی کنا یہ صحابیہ وا او ممکن دا غیر په مرض نو رسول پاک علیه السلام هغه ته وفرمایي چې ته کله به ترې نو هغه کې مارګا کله به هغه راته چې ګورو کې او درته کوم بیمار دی کوم کوم ورته دې په سر کړه دې ځان له بیمار کا شو به ما نه دې نقصان ورنه هغه چې کله به ځان نو په دې کې چې مان کړو کوم کوم باندې اوس دا کوي نو په مارګا ها ما چې چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه منشا فده نبی رسول الله صلی الله علیه و آله حکم څنګه ماته کار برابر نو هو په یو غلو چیرې دا ممکن نه هغه تغیر پاره ضرورت لیکن هغه د حضور پاک علیه السلام فرمایي چې د مرګ مرګ هغه عمل کوي نو تاسو بار بار کتابونه کوي دا یو حاجی په سر باندې د حضور پاک علیه السلام لاس سره تر عمر عمر هغه یې ستو نو خپل په دې د حضور پاک علیه السلام لاس سره تاسو خلک یې ساجی نورو لا لا هو كان كان كده اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله جزاه الله خير ويا يو بل روح يا فير هميشه بقى في مدرسة في الباك انا فاهم كده في يوم درو ابيع كتير ريلي دي زبط بس كان ده في ده كنت ده صعب كده كانوا صو في ست بس اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ده من شام واحد طب كتير ده ممكن اصلا ده اخر ده قران الفاتحه تعليمات او ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كده كده كان مش مش مش اسو مختګي مې بلارته نو واڅه اوسه انا وکړه مور وبکېټه با څنګه دې دلی دې غره تاسو بیکار فصل دې ادي دې مکه خلاص ځاله دې نو غره یو غلام نو غوښتي کتاب ولیکو فرات دې دا دې ګرم شي دې کې دې کې دې کې دا دې کې کنه فرات کې قربان کتاب ولیکو دې ته سارا د کلی روانو او په دې باندې راځه په دې باندې ګوره یو پړو یې راځه مزه کوي خو دې نو څو په چر بیا کتابو کې تعریف کې چې دا ګرم ګرم دی وایي په ځکه چې نو یې نه کټ کوم ما نه پوهیږم دا دې کې دی یا مې ته دوه دی کنه خو کوله دا تعریفونه ولا دی دا په اړه چې تاسو سره وکړئ چې څه دې دې دا دا دې چې دې په لور کړې دې په لا تعریفونه ورته هغه دې بچا سلام ته زموږ ته پاتې نه وځه دا کوم چې دا بچا څه کوم دې موږ ورته او چې دا بچا په دې چې زموږ سره کې پاتې شي موږ ستاسو دې ځای ته بدلې دې ماته پات دا خپل کوم او چې کله تاسو تعریف کړل دا بس مې په تعریف کې دا ویل کېږي چې موږ ځان سره کار کوي زکه ته تاسو په پلمه شاهد رسول پاک علیه السلام په منځ کې قربانی ټول زابیر هغه د ما په ټولو سرکارو کې بدا سرکاري لري کدو کدو به زماده ولري ائمه رسول پاک علیه السلام د نیمه چې په کار کې هغه کدو هغه دوی په دې دا چې نور د دې هغه دي په پوری ما ته په ډول کې چې رسول پاک علیه السلام د کدو په څیر په دا لري وروسته ما ته د ټول نه په ستري نه تدریا کدو د په ټول غاټه موږ هغه ټول تربیتی ما دا د رسول پاک علیه السلام په نام په تربیت باندې وکړي اذا انا بديك تكلم هم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم تعالى انه هو النبي صلى الله عليه وسلم اكيد بيانه هغه په خپل ځان کې دراسو کوشش تو دغه فضائل بیانو بیا ان شاء الله زموږ تاسو د علماء او په جد کې النبي صلى الله عليه وسلم ټول دا وکړي نه تاسو په دې سره د مزور سره کله کله کوم زه مېره جائز وي کنه جائز جائز زه جائز کوم چې تاسو دا جائز وي نه به جائز وي خو هغه رسول پاک عليه السلام عین سنت تو یا د صاحب کرام وایي چې نفسو کوم څه وخت موږ ته خبره کول پیدا مستر ټول کټول مې په ماشين پیدا راځي چې د دې بیان د کې چې و هلي نه کې چې دې د کوم په اړه ویل او څاړه دې په سر کې وره فټما څه پر سر باندې ځي په دې چې بیا کې چې او څاړه یې ما ته ځل بیا دا غل دې صورت مې بیا دا څه نه خلاف وسته اوس چې په ټول په ماشين باندې او کوم ځای باندې کومه غاټه کې ده وځي کله د چاړو کې چې د لاس څخه د کار کوي وځي کله موږ تاسو په خپل موږ د لختو ورور سره راځي دا مستحب طریقه ده سي او موږ ته راوځو غره په غره حالانکه کله د څنګه راوځي یو رضا بل بل رضا چې څنګه یا په څه سره یا کوم دي څه سره وایي ګیر دا کې درشان کا سم طرف ته قبلان طرف ته ګيري یا بل طرف بیا یو طرف بیا بل طرف بیا ټول ګيره وایي تو په دې سره کوم دا واړو واړو مستحب طریقې دي هغه زموږ نه پاتې نشي چې بل موږ ته کولې جره چې مخ په توګه تل غواړي چې میته چل غواړي اوس کوم څه ته چې تا مخ په دې په کار نه څه ته نه مخ په دې چې وګاز نه وایي کمیس کو باسا باندې نو باسا بیا دا څه څنګه دی تا په چې اځه نه وایي پر توګه څه مو پېنځه دا چې نو پېنځه بیا کمیس څه ته دې کوي موږ یې ځکه چې ځوان هغه وزري دا وړي وړي خبرې ښکاري خو دې ورو ورو خبرو باندې باقاعده انقلابات راځي دخل کو جن هغه دې نیت باندې جوړیږي د کفر د اسلام په لټه کې راځي نو چې موږ تاسو ته ورځ باندې چې څنګه دغه دې نیت باندې جوړیږي چې د مولا په ځان کې تقوا ژوندۍ کنا او د تصدیق ځان کې تقوا ني او د طالب ځان کې تقوا ني چې هغه دې به څنګه څوک راوځي چې یې هغه راوځي مدا یې کې راوځي چې څوک راوځي چې هغه تقوا باندې ځان کې په دې وړي رسمن کو د خاص ځای چې موږ تاسو ته خپل ځان کله د قران او د حدیث مطابق ځان کوي به زه څنګه موږ تاسو ګورو چې دا جنت هم شته او زخم شته کله سرات ته خبر ده تاسو په دا خبر باندې موږ څنګه سره وکړو تاسو ته کوم ځان یو څه ثابت دی دا دا دا چې موږ ثابت کړي غواړي دا دا خبر شته تاسو کوم ثابت کوه دا چې به کله دا خبر شته اوس آیا شته دا به په اړه موږ څه کوو ګرمي شته داګه د پاره پکې داګه د پاره بیلې داګه د پاره نیرو ها داګه د پاره یاتې کپړې داګه د ورته کړه دا ګرمستر راګي د خپېدو د پاره موږ څنګه کوو اګه د تیار تر موږ ته ډیره ګرمي مې راو نو ګرځا چې موږ د خپېدو د خپېدو د پاره بیا اګه د تیار څه د څه نوې پاره دې څنګه داګه دا کې کوم څه کوو د نورو پاره دې یعنی اره وایې چې نه زړه باندې ولا کنه چې کوم کله وایې چې خبر ولا کوي نه نو په ورو ورو یو څه دې تاسو ته یو څه څنګه یو نه به بل ځای او د څه من ځان دې شو دي ابا سې مو مات کار جوړ دې کړو ما دې ور څه کول غواړي نو کا کوي څنګه کوي د خبر لپاره نو کوي کوم نه مونږ تاسو ته خبر منو چې خبر مې د خپل دې به خبر لپاره کول غواړي ما ته خو دې خبره کولې دې کار ما کوم کوي نو دې ځان دې نه مونږ خبر نه کوي هغه دې به راځي یا څه نه اوس راځي چې کوم ګران څه دی او دار کاي ما څه څنګه راځي چې ما دې کار دې نه وکړي او په خپل کې ما وو انو یو خوب دی بیمار چې بیماری مې لري نه بیا دې هسپتال ته وړو چې هسپتال کې راځي له لاس بنادي کو خوغه زما بیماری لا علاج هم شو او بس دې کې زنګ قدم روان راو پیدا دې چې پیل دې ورو او چارې دې خار کې خو زړه دار څخه لا څوړې دې دې خبر خبر یو چې دې وینا دا څه ډېر وو دې کار مخال په انتظار کوي چې دا څه کې خو دم اته نو که هغه پر روښ کې نه تل دا څه روان دی وڅ کې لري راو خو دې ورته نه کوم ځنه نو چې دې جوړ کړی او بیا خلک راځي چې په پاکستان کې ولې زموږ د ځان د پلان دې بیا ترا هم سرولدا دا کې کای کولې سرولدا کولې موږ دې په دې کې دې ټول ځان دې وای زاور چې بیا خېر کیرا موږ مکه دې لا کول له موته چې جامع را دې ځان کله کله کوم شرع دې را مو بازار دې موږ دې کې خو بار دې هم خیر او یستي او بیا یې کله کړه له پاتې کوه دې واه چې بیا له کور کې بیا نه ځم کول ویل هم ګورو دې په چې دا نه وښوم صفانی را کور کا کا چې دې کې کېدل ایو تر خپل تر څخه کفن کې بلته اسو بیا څه جوړ مړی وای دې خو څنګه دې دې دې ګرام خو یې ګمړو اچھا څه چلو شو وی بل دې کا کېوا ته نظر ځانې لار ته وره ځان دې څه څه لار دا ایو مګه دې کې خو دې امام را باندې نه ځو کړه او څه ګیرو نه او او څه دې بیا له لو خبر کې کې خو دې ایو ما را باندې دې کې خو یو تا ول نه نه ځل کوم یو څه ځلو باندې چې وځل نو څه ما یو دې کړی دې چې خیره کټې را پته کې خو دې کټې را پته وته په لا او خارج اورد اورد چای کوم دغه ورته کنه اې دغه غبار کې وروګ سم دی ونه کې ګم دنه نه وې څه شه کولی بس څه شه کولی ادا چارای باندې روانه خار را کوم ورو ملي را باندې سلام کړه چې لاندې راځي دغه کار سره پټه پټه کو دا آیا بل ته ونه چې پاتہ چې لا پاتې د ماته کتاب راو غواړو چې دې کې یو پر اساس ځان څه کولی کوم کار نشه کنه ما درما کوي کوم نه دی اما دا څه دې کنه به ډیر څه کوم چې نو که ما تاسو ما دا ویل چې تاسو په دې ځای کې موجود دي که څه نه کړی نو کوای چې ګورې را ده اگر دې کې نو تاسو دا څه کوي دې دې هغه ته زمي نه څه نه راځي کوم دې یو یو خپل بلوی دی دي اجي به څه لیک دن دا هم پتا څه څه په مینا څو په کارو کې دې به هغه جوړه لري چې نو کوم بیا دې څو را راځي چې دا دې متولم او که بیا د پاره دا درای له کتل چې راغلی د بیا ګور نه ته ځاړي دېسته دا به سخته نه راځي نو کلای چې ما چې زماده تر خپل کا جبره هر څه بس تاسو ګور نه ځاو دا د کوم له کلمه پری ای بس هغه بلی دې چې زړه پری لا تاسو او ها ساتي بند او ما نه کبه کنا په چې څنګه راځي کنا په نن لا فورې دې نو زو ما ما دې ته په کله یې کې په تنظیم موشو مو دې په خپل پاس پر دې کې په دې باندې د شیوا لاندې تلې دې کوم دا خپل په خود خوشلې وي د خپلونه دومره زور ما په دې مرګ او په دې تلو باندې راځو چې څنګه تاسو د سیګری د دې دې نه دا د وګړ دې او په اوسه نو په ناپاکو او بس موږ نه په ورو ته چې دې مرسته نو انت خو جامت کې روزانه په ځاړه چې څنګه مې ځان له دا اوه ما جرت خو د مر صبر نه راغلي هم لای کو ته دې مينې څنګه کوڅه بیا سمرا زمان ته بیا دې لخرې بس نه کوم پیور نه نه کوم چې په نارسته مې را مایې خو کوم او که خلکو جنا ته مځه دوه وخت هم دې راځي چې دا کې نه سمه دی نو کومه ایو ته نو موږ نه موږ کولو دا دا دا بیا را نه کوي او دې ورو ورو دې ورو کنه نه ماته څه خبره کوي نه دا خلکو کوئی جنا کاټه نه راځي چې په الله کا سم لاس نه راغلم بس ته یې نو کوم نه جنا اما چې کومه نه څه غړي دي ملایکو ته څه وکړم ای دې دې دنیا ته خلکو سره راځي هغه څه بیا چې دې څه ته حالات موږ دا به خبر منو اسو هغه خبر باندې باندې غواړم چې خبر کې راځو نه چې خبر کې واه واه په دا غوښته خبر مو ته دې نه پاره مو ته وشي دې به دا نه کېږي څنګه څنګه دې دا دې دا دا خبر دې ازا دې خبر دې ځات اکثر تصویر کې دې ځات نه چې موږ تاسو ذات مې نه پاره کو چې الله دې شامل مو جو خبر نه اته نو ساتي بل ته قیامت ته تکلیفونه نو ساتي ته قیامت تکلیفونه مولانا صاحب خبره کوله دې بل مولانا او دې رحمت الله دې قابل استماع ته خبر وکړه چې الله دې شامو په قیامت کې ولای ځانا دی او په جنات دی او په حیوانات دی او په پرندې او دی او په ملایکی شفیر په دې کول په منځ کې انسان دی دی او الله دې شامو ملایکو ته وټو چې جهنم راوړي دی غالي دې قیامت دې میدان ته هغه جهنم راوړي په څلور دې تیر په ملایکو په جهنم کې ټول څلور دې تیر بمړ دی څنګه دا راځي دا څنګه دا راځي دا کې یو ملایکا فلز لوګر اسلام کوم سرکشي کتاب ویلي یا وای چې ټول وزیر ته نو سلام کړی سل وزیر یو څه وزیر دی کنه ټول نو د وزیر یو په یو څه هغه هو څه کولو ته یا څو علاقه چې واره ټول علاقه سره وکړه او تر اسمانه پورې هغه ملک هغه دي چې پوره شوله هغه یو تر علاقه ته چې هغه ځای راووت چې دیو ملایکی دیو وزیر په څه کې دومره دی چې هغه چې واته کړي یا دور دی علاقه اسمان ته ټولې شي او څومره دی ملایکی یا دې سره پیله له سلام یې وښه پیلې چې کوم شپې له په هوا کې کوم رزوري چې نور پر تسنس کی څو مې له تسنس کی اسمان نو به تسنس کی ورونه با وادي دي او دا کوم لې څنګه به اوار شي د چا په شپې له چې دور دی په هوا کې تر دې وې بیا دا غیلا سنا او دا غستر او دا غیزم دا به څومره دی ملایکه دا سړی یو ملایکه چې ګوري چې څلور دې تیر به ملایکو یو چې نځلې او یاو د جهنم دغه وروږي چې دا ملایکونه برا خلاصي چې بس مال د خپل قرات راکې دوره سزا به شم کول دی یالو چې دې حساب کې تاسو یې ورته لیدل برابر نه را څه دی ودا خو یې رسول پاک علیه السلام ورته مخې ته شی مينت کوو چې دا څه وروږي حساب کتاب باقی دی حساب کتاب چې تاسو یې نو وتا نه دی علی د رسول پاک علیه السلام په مينت او درخواست کړه جهنم د خپل خلکو باندې نه شي چې زه مونږ د دې دنیا د ګرمۍ د دې دنیا د یخنۍ د دې دنیا د لوګي د دې دنیا د تندې نه موږ څومره ځان بچو هغه مو یادې چې طالب دې چې تبلیغي دې چې امي دې څومره لوی سوچ او فکر او دې لپاره څه یې استعمالو نو کوم دا مو چې قیامت راشته او کو قیامت کې دا راځو نو څو ورځې نه شته چې څنګه بیا به لاګي د څه د دې د بچو لپاره کوشش مهنت کوي کنه ضرور دې ضرور به په جد دې کې زمون دې ځای دې مفتي شي دا خبره تسلیم ده. نو د مفتي تسلیمولو لپاره د مهنت او خواري غواړي. دغه بار بار یو خبره اذا تکرر په القلب. کومه خبره بار بار کیږي کنه هغه دغه قرار دي مضبوطوالی دي. چې کله مونږ تاسو په بنت خبره ته د خپل اصلاح په نیت باندې الله دې نشانه وو بدل خبر اثر د مستقبل مسلمان. مونږ تاسو په تاسو کې کیږي. نو دنیا عمل کوي یا د حکم څخه مونږ تاسو عمل کوي. نو خلک په تقوا باندې راځي یا نه راځي کومه کته زمو مستقيان دي ویلو کوم د الله تعالی څخه نو اوامر دي خلکو ته بیانو خلک په اوامر او راځي نه راځي کومه کته زمو کوم څه د الله تعالی څخه په اوامر راځي د رسول پاک رحم محبوبې طریقې او د نبی رحم سنت دا غي کلیه مبارکه دا مونږ ته بار بار بل څه بیانو نو کومه کته په صورت د رسول پاک رحم محبوبې طریقې په کومه کته زمو کوم څه د الله تعالی دې د پاره د خپل ژوند د تاسو کې د خپل تعلیم تعلق سره سره د دعوت مهنت په خپل باندې موږ افغانستان ته وپلو یو په خپل لسکا له مستقل جهاد کې کول دي موږ د ستین سره موږ ورته کې نه تاسو دا خپل فاتحه هم دي دا الحمدلله که کمزوري و او دې انعمت علیه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین انعمت علیه دغه ارمې نه تر سره سره علم د ارمې نه تر سره دی چې سړی مجاهد دی او سره خپل قران د حدیث علم دی د علم دی د خپل مجاهد دی دغه ځان مبلغ دی سره علم دی د خپل مبلغ دی چې صوفي دی او ور به علم صوفي دا څه شی وای او غریب اکثر په ګډ شي نه چې تاسو د قران او د حدیث علم یو صوفي څه شی دی ته مرشدي چې به دلاله کوي د دې څنګه چې موږ تاسو په خپل ځان سره سره د نور انسانيت هم په فکر وکړو اوس هغه غریبانو خلکو په جهاد کې دومره غرام خلک چې اوس کا ټول امریکای کافو لیکن دا غیب وجود یو فقط امریکا نه تسلیم یو فقط صرف طالبان نه او یو طالب چې په علاقه کلی باندې راځي کنه او یو ځان ځنې ګرځي چې څه سره یې خلک کوي لري چې یو طالب راځي کنه او په ډول چې طالب راغلی ټول خلک دم دم شي استاد تاسو د لوی قوت ته موږ تاسو الله تعالی څخه د لوی حیثیت راکړی خو چې موږ تاسو د خپل هر یو میدان کې هغه قران او د حدیث او د فقه قران سره روان چې به علم سره ورې یو کار وکړو فل به علم سره کار وکړو ته مدرسې ته ولې نن ته وایي چې یو څه تبدیل شي ته وایي چې یو څه حق ته وایي په دې وجه باندې علم دې د کوم سکول او د فیزر نه ماشه لکه ما کوي په دې ورته ځان درنه تفصیل کړي چې دا ولي مې نه خیر سره راځي ایا کوم یو مخالفه په چا دی او هغه ورته په چا دی اخر دا کله چې تاسو ته ویل دي دا څنګه کېږي تاسو خو څوک هغه ځان دی چې استاد د ګرګونو احادیث وای امام بخاری کے دل چیزا دا او داگه سنه دو او داو آو دا او چه تو غلط سنه دون سنه او چه تو ٹک سنه دون سنه او دیسو تو بیان کی او یا غلط سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون سنه دون ان شاء الله تبارك و خپل مدرسه کې درس ورکړي قران په اړه دي چې خدای پاک په پوری توګه د دې چې په بل مستوا باندې چې ته امام وای چې تا تر کوم څه کوم د خپل استاد هغه موضوع کې خبرې وکړي کنه هلک تفسیر ولا ګوري او تفسیر دوه سره ګوري نو ان شاء الله دې ټول انداز په تاسو لکه درس قران کولی شي او تاسو ګورئ نو په خوا موږ ته لږی د تاسو مخکې تاسو ګورئ په یو درس یې اړیدو چې هغه منصور یې خپل دې لکه په چا قران درس دا د ګناه ولا ښکارې دا ګناه نه ده موږ ته علماء حق دي چې موږ ته قران دې دغه بل څه خپل انداز کې پلاو او دې سره دا تبلیغ نه چا ګره سره کوي څه کله کله ورته تبلیغ نه خو چې کوی نه دا ته دا نه تاسو نه ښکاري یو مګر اته نه مګی دی او سره سره په دعوت چلو موږ سره کله ښه دو اته ما هغه ته دا څه کله له زړه غوړه معنا خبره غوښته هغه بداو چې مخې کې دو چې څه کې دعوت چلو اجازه دوبه نه وایته لا دې میدان نه لګړو ورسته شي کان دیا کو پین راغله نو ما نو دې نه راغله مدرسې څنګه دی هر دا پروت تیسو وټای دی که په دکان اټای دی که په دا پروت تیسو وټای دی نو ما تبلیغ هر دا پروت تاسو کاریا نه نو تاسو ښه کوي هغه کس چې وو اته کې دی دې اوس څه کاوه څه خو چې کله به روس په شوبې کو دې پرې کو دو دا څه کاریا نه نو تاسو ښه کوي چې څومره دی دا کا تاسو بالکل دغه تبلیغیان په لور نه اسب دغه لوري کې دې ته ګوري خو بیا دا کار کوي دا څنګه څنګه درته کې دا وایي بالکل دا تاسو نه ښه کار په دې وجه چې مولا دې نیت کړل اکثر په دې ان شاء الله دې یو څه یا له سره دې کېنا تبلیغ کې مو څنګه مونږ چې کار نه ګوري الحمدلله تبلیغ سره کوم موافقت او بل څه څنګه څنګه درته غل سره دې مقرره کې مدرسې نه درته استاد هغه سره چې دې دې کوم نو زه تاسو سره دا خاص کوم چې ان شاء الله کاري په قرات کې عزت مځه دا تکرار کې تکرار کوي دا نو څه ځان سره لیکي ته څنګه نو څنګه په پاتې نه بل بل دینه تکرار کوي خو چې کله چې ښایي دي کنه هغه یو په ولاله کور خدای باندې تبلیغ کې موږ وخت لګو دې سره ان شاء الله تاسو کار تر سره ان شاء الله خلکو ته مفيده کیږي بل که تاسو خلک نه وي کنه تاسو په قدر دغه خلک ته تبلیغ کیږي دي کنه بیا به هغه خپل مهنت کوي بیا به هغه خپل طرف ته دا تبلیغ راړي بیا به تبلیغ والے ورګي راړي دا نه هیڅ خلک دي کله چې تاسو باندې تاسو نن نه خبرې کوي مليته نن نه خبرې کوي نو دا وتا تاسو تبلیغ باندې وتا کو خراب غږ یو دی دا نو خلک کولی غني هم نه غړي نو دا هیڅ تاسو خپل غړي کې سر وخت لا کولی غړي نه ساجي کړی ازا تاسو ته کړی شو کته چې څنګه هغه ځای چې زموږ تاسو هغه د طالبې دي دا ټول خلک پیدا نه وږي تاسو دې ځان دي کنه مې دا ټول دا نه وږي هغه دا ورګه دا ودوما سره لا کوم ورغو د ټولې دې وخت له وګړو مې نه مخې او برېسته ټولې کې ګوري او بنواز کړو بیا دا دې وخت له ګوډه راغلم په دې موږ مګل سره چې دا څه چرته دې رمو ځکارې دې دا دې څه کړو یو ګوډې دې نو ګوډې دې په لاو دا نه راځي کوم څه ته هغه یې راځي دا څه دې څنګه دا دا روغه چې ما خپل کړې دا وځي چې دا نن په ټولو دا چې ګلامو دې نه مزام وو دې دې چې دا هغه نه پرې دې څنګه کړه اصلور میاسته دیو لگو ایسی انتی لنگو بس حق محمد صلت رب خب خبری ادارو سے لاز آلتا قلی نور بانی تیرشو ما اشتا اللہ وصور اکولی جیرہ دی فریقو دارا وزاد سم مزیدار رکو بای اکورتا تشرد کرے بیوی تلو تبلیس بیو ما اشتا اللہ تاگر تاگر ها اثر کاتلی تبلیس بیو خلی شکر سی پرکو او نا کرے تانی بیتو پر انرلیو لکورا کا مجھے دا تعلیبی دا ہوگا دا تبلیغ دې ولا هغه نه چې څنګه تبلیغ دې نو ځکه دا د ټول تبلیغ هغه یو او په تاسو نه کوم تاسو دا راغلي په دې یو کوم بو اکر زه کوم په ما دا کوم اورته په دوری دې تکي خو دا چې دا اجو به ځای ته هغه دا تبلیغ بل څه چې ګرم یې کوم دا څه دې دار او تاسو هغه په دې یو نکلا او سره چې دې یو دا نکلا هغه له سره دې یو کوم دا څه تا څه له لاته پاتې نه دا ما دا بل په دې دا غیر دا څه دی انت بيغان په دا ته خود هغه دي چې موږ تاسو ته هغه دا څه دی ورنکو هغه دا څه دی نو په دې وجه هغه نور پر قوانه کار دي په دې وجه انشاء الله چې موږ تاسو ته تبلیغ څه وکړو چې سره په دې باندې راځي او دا کوم قران کې ویلي چې موږ د لیاقت وګو په کار کې موږ دغه نه کوي دا انشاء الله تبلیغ والا مرغو باندې محنت کوي دو چې هغه دا نظریات نه قائد جوړ شو کنه دا ټول دنیا خلک هغه بدل نه جوړ شي کله هغه خپل ځان حق پرست کار شو قائد او هغه عزت ولې څنګه دا څوک په لاره وي په دې باندې کار دار انشاء الله چې تاسو پاتې کوم دوه پاتې دي نه دا ټول په پاتې کې دا څه څه دا هغه ټول امان په پاتې کې دا وایي یہ سارا سامنے خپل تسبیحات او غریب دې کوله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا غلبې ادا شان استغفر الله استغفر الله استغفر الله ادا رسول صلی الله علیه وسلم مختصر خو خپل تسبیحات له اوسنا تدې په باندې ساتل پکار او تاسو وړي وخت تلاوت هم کومې لیکل شوې ترجمات ذکر کړي ګل سره راځي او تلاوت کوي خو بار الله کو نه نواخیل لګت واخو ادا خپل ځان سره سره کوم څه مت هیڅ نه کړو الله دې مانا کوشش کوم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اللهم اهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا واهدنا یان دان سلمان کے ساتھ سے کھاتا ہوئے کیا رات پاکستان کا اعلان کرتے ہیں قابل ذکر سلام کی کسی اسی بار پر اور یان دان کا اثر نکلے کے بعد قسم ملے کے نامات پر نہیں جا حالات کیا ہے نئی مدد کے شریف ہو سن کا پاکستان میں مدد ہو کی کیا لاروں کا تو بابا جو ہے تو پاس سب کچھ دل سے پر پاس پر منظور کیا نا ارے کو لگا ہوا ہے پتہ چلتا ہے تو وہ بار ہے یا اللہ کریم مجھے کو جو بھی منگا عطا کر کے اثر تمہیں اللہ نے عطا کر دیا ہے پر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اللہ کریم ہم پانے والا ہمیں اور یا نام تیرا رحم کو کرے یا نام تیرا امن کو کرے یا نام تیرا کام نہ کر کو کرے یا اللہ نے مطلب وہ ہے وہ ان سوارا اللہ والا ہے اس کا ہے مسلمان کیا نام سلمان اشرف رحمان کا کیا پاکستان کے مستعان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آل محمد و اصحاب محمد و آل محمد و آل محمد